بسم الله الرحمن الرحيم. سورة لقمان نزول کی وہ پنزوستم دے او دو سورة سوافان نروسو نازل شوئے دے ربط دو مخ کی صدا دے مخ کی سورت کی اثبات دو توحید کو پدرائل اقلیہ ہو نو دی سورت کی اثبات دو توحید کئی پا دلنہ سلاسہ و سرہ یعنی دلیل عقلی نقلی وحی دلی وارا دی سورت کی ذکر کئی دای د مخ کی سره ده باندې ځان یې مخ کی صورت کې بشارت او مؤمنانو ته نو دې صورت کې سبب د بشارت ذکر کوي چې هغه مسله توحید ده ځان یې مخ کی صورت په اول کې مخ کی صورت کې اخر کې ترغیب الی القرآن ذکر شو لقد ظلمنا للناس بیاد القرآن اخر کې ترغیب الی القرآن نو دلته په اول کې ترغیب الی القرآن بیانیږي چې تلک آیات الکتاب الحکیم د قرآن په مختلفو صورتونو کې دا ترغیبات قرآن کریم ته بیانیږي خو د مخکې صورت په اخیر کې بیان شو دې په اول کې بیانیږي دانګې مخکې صورت کې نبی علیه السلام تسلی وه مخکې ویل فاصبر ان وعد الله حق نو دې صورت کې لقمان حکیم خپل زوی ته و چې وصبر علی ما اصابک مخکې فاصبرو دلته یوصبر انا ما اصابک دا د مخکې سره ربطونه دي دعوه د صورت هغه اثبات د توحید کوي په ادله ثلاثه باندې لکه دیارلسم آیات کې توحید مسله ذکر کوي یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم دیارلسم کې وایي بیا وروسته دیرشم آیات کې وایي ذلك بأن الله والحق وأن ما يدعون من دونه الباطل لديان لسم و درشم كي دعوة توحيد بيانيه او سورت كي براد الشرك في تصرف في علم و في الدعاء لدي دري قسم شركيات و ردم بكيره دار سورت دعوة اثبات توحيد كي فاد الله سلاسة و باني او دعوة توحيد ديان لسم او درشم کی ذکر کئی د صورت امتیازات سری یو صورت پا دی ممتاز دی چه دی که لقمان حکیم واقعا و دغی نسیتون بیلیگی او دویم امتیاز داره چه دی که او پینزه خبری بیلیگی چه دی علم دلنا نماشر بری چه آسانشتا صورت پا آخر کی بوایی خیری آیات کئی چین دلائل عند علم السا علم دا قیامت دویم علم دا باران او دریم علم دا اغبچی چی دا مور پا گیرده کی او سلورم علم دا مرگ دا انسان چی کم زیکی بمری و سبال بسکی او پینزم دا کم ملکی و کم زیکی بمری دا پینزی قسمون علمون دا پا اللہ پوری خواستی مبارا اللہ دا صورت امتیازاتی یو امتیاز سره دیکھ لقمان حکیم واضح نصیحتونه بیانیږي او بله پنځه خبرې بیانوي چې دا علم په الله پورې خاص دی د الله نه ماشوه به څوک په هغې نه پوهیږي اول کې ترغیب قرآن کریم ته بیانیږي الله وایي تلک آیات الکتاب الحکیم دا آیتونه کتاب الحکیم چې د حکمتونو نه ډک دی هدایت او رحمت دی لپاره د نیکانو الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون الله آكسان اشفا بندك لما انزول كي زكاة وضيف آخرت باندي يقين كونكي أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون الله إذا كسان في الآيات دي تلف هذا الرب دين أولئك كسان دي كامياب دي ومن الناس من يشتري الله والحديث ليزل عن سبيل الله بغير علم فديك الزجر أو تخويف والكي مخالفين للقرآن تاه چه اللہ وی دا خلق دا اللہ کتاب ریدی او دا غی مقابله که اللہ الحدیث غره کئی اللہ الحدیث بی پیدی خبری سری عبدالله امنی مسئل همه دم چوری دا لکه دنگ تا کور غره کئی او دا اللہ کتاب ریدی دارنگی ارغ شه چه دا اللہ دا یتون سلی قرآن نسلی منی کئی او طول تا بی اللہ الحدیث ویده کئی اللہ وی دا خلق ناسو دی چه اخلی اللہ الحدیثی اما بي فيدي خبر اللي يزول نادر پاچ خلق گمراه کی دانا دلار نه بغیر دلم نه ويتخذ ان شغله هو جوان پټو کو باندې ولای کو دا کسان لهم دین عذاب مهم عذاب وکون کړي الله بدی عذاب مهین ورکی عذاب مهین ولی ورکی جزاء من جنس العمل ده دا الله کتاب توهین نو کو الله کتاب ادب یو نو کو لکه الله کتاب بیانیږي او دې د الله کتاب په مقابل کې دې ډم چوری اوري ډنګ ټکور اوري یا مثال نور به زیو به پیری کوم نزان مشروب کړي الله کتاب نو وخت نه ورګي د الله کتاب توهین یو کو ځکه من نازې مهین دل ورګي وإذا تتلى على آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشر بعذاب أليم الله يكرا شولو سلاشي دوما نزم غايتنا نولى ذلك المستكبرا ويكون كي كأن لم يسمعها أقوى كذا نية وليد آياتنا لرا كأن في أذنيه وقرا أقوى كذا بدي غوغونك دلنوال لي فبشر الله وزير كذا بعذاب أليم فعذاب دردون كبالي دلت عذاب أليم ذكر كذا ولي دا ځکه چې د مؤمن سره اجله ودرداو مؤمنو ته د الله کتاب بیانوي او د بالکل د مؤمن په دې بیان او نصیحت باندې زری غور نه کوي او هیڅ توجه ورته نه کوي د مؤمن حق پاره سالم لري ودرداو د الله بدل دردون کې عذاب ورکي مخکې ویل لهم عذاب مهین او دلته سوی عذاب علیم ذکر کوي نمخ کی مقصد دا اللہ کتاب توہین یو کو اللہ نے بدل اس فکون کی عذاب بر کی دل توئی دنے کان رڑے و در داو اللہ بدل دون کی عذاب دل ور کی ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم جنات النعيم جنتون د نعمتون دوار صغیر جمیلی جناتم جمل النعیمم جمل دا ولی په دې کې لته شت چې جنت کې دې یو ځین نشته چې د نعمت نه خالي د نعمت هر هر انچ چې د جنت هر هر انچ دا ټول نعمتي په جنت کې د نعمت نه خالي ځین نشته دا څنګه و چې لهم نعیم الجنات بلکې لهم جنات النعیم ذیل جنتون د نعمتون دي یعنی هر ځای به څه نعمتي خالدین په همیشه باندې دې کې وعده الله حق وعده الله دې اشتنی وهو العزيز الحكيم لأن زورا ورد حكمة ولا ري خلق السماوات بغير عمل ترونها نقول دي سورت كي دلائل عقلي أم بيليك لكن أول دليل عقلي بدي سورت كي الله في الأكل دي اسمعنا بغير السنة ترونها تاسويني جسني وتنشتا ترونها تاسويني سني وتنشتا عبد الله بن عباس و استن نشه داستن تا شی وی نه یعنی استن شته هونی نه نو اکثر دا معنا کې چې سن اسمانو ته استن نشته عبد الله بن عباس و استن شته هوی د لکی ګره والقا فی نور الله ورزوی فی ما کې رواس یولنا انت تمیل بكم چې ونه خو یو تاسو باندې انت تمیل من لی الله تمیل بكم ان دا غونه د زمه کوټه کواری د میخونو پشان چې دا ځمکه جوړه کېږي نه وباسه دي الله خالق دې کې من کل دابه هر قسمه جن د سر وانزلنا الله مرا ورو د اسمان نو بولا را پام بات نو مرا جوړو نو پیا دې کې من کل زوج کریم د اړ جوړې عزتمند دي نه هاذا خلق الله فارون ما ذا خلق الذين من دونه مخکې دلیل بیان شو نو وس فقیبان ته پرې کوي چې ګوري د اسمان نه نتلا پیدا کړي دا زمکه غرونه زین در سر دا خوالا پیدا کری خستاسی معبودان سو شی پیدا کری یعنی ستاسی معبودان خوب دیشنو که یو شیم نده پیدا کری نوالی بندگی کوی ها دا خلق اللہ دا پیداشت اللہ دا خوی ما تاس شی پیدا کری کسانو چو ما سوا دا اللہ ندی بلی ظالمون فی زلال موبین ملک زالیمان پا گم رای افکار کری بلقل آتینا لقمان حکمان اشکر لله د دې وروسته دلیل نقلی ذکر کوي د لقمان حکیم نه دلیل اخیم وروسته نورم را روان دي مخکې یو دلیل عقلی بیان شو نورم وروسته ذکر کوي خو دې مېش کې دلیل نقلی ذکر کوي د لقمان حکیم نه چې لقمان حکیم یو ډیر نیک سړی دی، او هغه خپل زوی ته د توحید باره کې او د شرک باره کې نصیحتونه کوي چې لا تشرک بالله، او بیا د هغه اوامر او نواهی ذکر کوي. د لقمان حکیم باره کې اختلاف دی چې نبی او که ولي، خو صحیح داره چې دا ولي و. یو شعر کې راځي، بدل الاماری د عقیدې یو کتاب دی، هغې کې وذو القرنین لم یورف نبیا ولا لقمان فاحذر عن جداري. د ذو القرنین او لقمان باره کې معلومات نشته چې دا سری انبیا دي، نو صحیح داره چې دا اولیا کرام و دواړه. او اکثر مفسرین چې دا حبشي غلام و ترکان و، او دا د ایوب علیه السلام خوره یا تروزه کېده. د داود علیه السلام نه بعض علمونه حاصل کړي و، او ډېر حکمتونه ورته الله تعالی د الهام په ذریعه باندې هم ښودلي و. امام مالک رحم الله روایت نقل کوي چې ده نه چا راته پوس کړی چې دا ته دومره کمال ته څنګه ورسېدې. نو ده ویل صدق الحدیث وعدا الامانه وترک ما لا یعنینی، یو رښتیا خبرې کول، دویم امانت ادا کول، او بل د بې فایدې خبرو نه ځان ساتل چې زه رښتیا وایم دروغ نه وایم، په دې امانت کې خیانت نه کوم، او د بې فایدې خبرو کارو نه ځان ساتم. دا د لقمان حکیم دغه صفت و. او د ده ناشنا ناشنا مواعظ دي، نصیحتونه دي. څه مواعظ او نصیحتونه دلته قرآن کریم هم رانقل کړي، څه علماو ذکر کړي دي. لکه ده نصیحتونه کې یو نصیحت داره چې ده خپل زوی ته نصیحت کاو چې الدنیا بحر عمیق وقد غرق فيها ناس كثير، د دنیا مثال دی یو ژور دریاب دی، او ډېر خلک په دې دریاب کې ډوب شوی دی. نو زوی ته وایي چې ته پکې ډوب نه شي، او د دې کښتۍ سره تقوا ده. د دنیا مثال دی یو ژور دریاب دی، خو دې ژور دریاب کې بسره څنګه بچ کې چې تقوا پکې، چې تقوا نه یې نشي بچ کېدلی. دغرنګې د ده په نصیحتونو کې دا راځي چې کله یو سړي دروغ ویل، نو د هغه د مخ هغه نورانیت او اوبه سره ختمیږي. دارنګې زوی ته دا نصیحت کړی و چې جنازو ته حاضرېږه، ځکه چې جنازې ته ورځې مرګ به در په یادېږي، او چې ودونه ته ورځې نو دنیا سری مینه پیدا کېږي. نو ودونه ته مه ورځه او جنازو ته ورځه، دا نصیحت یې زوی ته کړی و. دارنګې زوی ته دا نصیحت چې ډېر خوږېږي هم چاته مچ خلک دې تېر کړي، او ډېر تریخېږه هم چې خلک دې توکي، ان میانره وخت تېروه. دارنګې زوی ته دا نصیحت کړی و چې طعام او ډوډۍ خوري، نو په نیکانو خلکو ډوډۍ خوره، او دارنګې په علماو سچې لپاره خبره کې مشوره کوه. دا نصیحتونه زوی ته کړي و. څه مواعظ یې دلته قرآن هم رانقل کوي، لکه ډېر مواعظ یې دلته هم ذکر کوي. نو الله یې مونږ ورکړی لقمان ته حکمت، لقمان حکیم ته الله پویه ورکړې وه، الحکمت ده پویه. ان یشکر لله شکر وباسط الله، ومن یشکر څوک شکر وباسي، ومن یشکر فانما یشکر لنفسه، څوک چې شکر ادا کوي یقینا د شکر ادا کوي د پاره د پیلې د خپل ځان. ومن کبر او چا چې ناشکري وکړه، فان الله غني حمید، یقینا به فرواله صفتونه شوي دي. وإذ قال لقمان لابنه ويعزه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لقمان حكيم چې دعوت چلی، نو اول شروع د خپل بچی نه کوي، ځکه اول د خپلوانو اصلاح په کار ده، خصوصا د خپل اولاد په کار داره. سړي چې د خپلوانو د ټولو رشته دارو غم وسی، خصوصا د خپل اولاد غم ډېر په کار دی. نو دی اول شروع د خپل بچی نه کوي، هغه ته وایي لا تشرک بالله، شرک مه کوه. د دې خبرو کې څه اوامر هم راځي، نواهی هم راځي. لکه نواهی وکړي وایي لا تشرک بالله، بدرسته ویونه پناه توفیهما، که مور او پلار د شرک سره بدي نو د مور او پلار خبره مه منه. بدرسته ویونه توصغیر خد کړي الناس، تکبر مه کوه. روسته ویونه تمشی فی الارض مرحا، مستی مه کوه. نو ګور دا سلور نواهی د په کلام کې لا تشرک بالله او فلا تطعهما او ولا تشعر او ولا تمشي په دوزی مرحه دا سلور نواهی دی پریزونه دی د شرک نه پریز کوه او دانگی د مور او پلار کتر دغه امر کوي د شرک نو دا غی د منون نه بیا پریز کوه او دانگی تکبر او د مستی نه پریز کوه دا سلور نواهی دی او سو تا اوامر ذکر کوي لکه روسی و صحابی ما پی دنیا معروفن د مور او پلار سه دنیا کارونو کې نیکی کوه بی و تب سبیل من انا بیلیا او بیو یا بنی یقیم السلات بیو یا مر بالعرفی دانی یوان حانی المنکر او دانی یوش فی الالا ما اصحابکا او وقشت فی مشکا وقزو من صوتکا لا تا اوامر تذکر کئی نو سلور نواهی دی او تسری اوامر دی دولس خبری دی نوید قال لقمانو کلچه لقمان یکیم پل زویتا یا وهو یعزو دنی سیاد کاری خپل بچی تا چی یا بونه بچوی شرم کلان ناس یقین شرک لظلم عظیم خام خواه ظلم دلوی و ظلمونه که لوی ظلم سره شرک او کوبر کول و ظلمونه قسمونه ای نیو قسم ظلم اغا سره شرک کول دی دادا طول نلوی ظلم دی و وشوین انسان بیواری عملت امو وحن لا وحنین دا دو ایتونه منځ کې جمله معترضه راوړي د لقمان حکیم داغه بیان شروع دی او داغه نصیحتونه بیانیږي خو داغه د نصیحتونو مابین کې الله خپل یو نصیحت ذکر کوي چې د مور او پلار سره خیګړه ډیره کوي خصوصا د مور سره خیګړه ډیره زیاته کوي یعنی د مور او پلار د باندې ډیر غټ حق دی دا د حق خیال ساتي خو الله وایي که مور او پلار د شرک دعوت درکوي نو بیا نه مني نو څه معنی شرک دونه قبیح ګناه ده او مرض دی چې د مور او پلار خبرې ته هم پکې غوږ نه ږدي اګر چې د مور او پلار منل پکار دي ډیر لوی حق لري خو که مور او پلار د شرک دعوت درکوي نو د مور او پلار به هم نه مني د کفر او شرک باره کې و واسو ان انسان د والدین حقوق ذکر کوي و واسو ان انسان د موشت کې انسان ته به والدې بعد مور پلار ده کې د دا وصیت متکره چې دوی سره احسان کوي حملت امه دلته تقدیر دی خصوصا به والدته خاص کر د مور سره ډېر خیال دی د مور ساتي ولی ځکه حملت امه وهنا مور د بچی سره تکلیف ډیر تیری اول دا بچی په ګیړه ګرځي دا ځان یو تکلیفي او بیا چې د مور نه دا بچی پیدا کیږي دا ځان له تکلیفي بیا دوه کاله خوشه بچی نه تی ورکوي نو دا ځان له تکلیفي نو بهرحال مور چې دای حق ډیر زیات دی ځکه مور د بچی سره تکلیف ډیر تیری دانګې دغه موري او دا د بچی د وینا اکثر بی خوابیم پی دیر رازی اشیر که رایی پا کم لیلتین باتت بسی لیکا تشتا کی لها من جراها انتون و زفیرو او دمور دا دید وی نسی بی خوابیم پی دیر رازی دانی وکا مغاصرت انکل ازابی امینیها وما حجرها الا لدیکا سریرو وما حجرها الا لدیکا سریرو دیر که داشی دا مشوم گندگیانی کی نو داغه دا گندگی شو کینزی مورینزی داغه رنگی دا مور غیگه دا ما شون دا پار دا یو زنگو پا شکل استعمالی دا رنگی پا مور بانده دیر کتی لوگه تن دا بی خوابی دا طول دا بچی پوجه بانده رازی و دا یاد مقصد داره چی دا مور و پلار حق دوارو حق شده خوصن دا مور حق لگ دیر ده او ولی دیر ده که مور دا بچی سه تکلیف دیر تیره پا گیره گر زول بې د بچی پیدایش بیا غلا تی ور کول داغه پان نو تربیت کول داغه د ون شوګرونه او بخوابی کول داغه ماشومه گندګی انزل او دا خپل غیږ کې د ځان سره پالل او ساتل او د خپل غیږ نه لري لپاره زنګو جوړول. نو د مور حق چې دا ډیر زیات دی په نسبت د پلار باندې. د دې نه د سلف او ناشنا ناشنا واقعات دی باره کې راځي. مخکې موږ څه واقعات بیان کړي وو، یو واقعات دام راځي. یو عالم دی ابن حسن تمیمی په نوم باندې، ابن حسن التمیمی، هغه یو ځل لړم واجه، لړم تی سوړی تن نوت. نو دن نفس لاس ور ونه ایسته، دا یې وچې شو. نو چا ورته وویل چې تا خو ډېره غلطي وکړه، لړم پسې لاس ور ونه ایسته. هغه یاره زما یې را وښه چې څنګه لړم را ونه وځي، څنګه مامور ونه چی چی. نو په دې مال خیر ما وچې چې معمولي خبره ده، خو چې دا لړم مړ شو نو ګوره دا ډېره ګرانه خبره ده، دونه چې د مور خیر ساتلی دی. دارنګ ابن عون الموزونی بل یو عالم دی، هغه یو ځل مور یې ته آواز وکړو، نو ده چې جواب ورکوو نو په زوره آواز یې مور ته ورکړو، داسې د غصې په حالت کې. ویل یې دا خو ډېره غټه غلطي رانه وشوه چې ما ته مور آواز وکړو او ما ته په زوره جواب ورکړو. نو بیا ویل دا لویه ګناه رانه وشوه. د دې ګناه د ختمېدو په خاطر یې بیا دوه غلامان آزاد کړه، چې دا ګناه به الله معاف شي، دا دوه غلامان آزاد کړه. نو بهرحال داسې نیکان او دینداره خلک سلف و ناشنا تقوا و ناشنا واقعاتی و بوری ده مور و پلار ده و خزمتی سم را کرده او بیر لگ غلطی تش شویده چه موری تغا کرده و آوازی لگ پور تش شویده. نو بیر پا دی که دو غلامان تیر ازاد کرده دی ده دیو ندیر ناشنا خلق تیر شو اما خکینی علماء سنه دایی دی واقعات و حالات بیل کل حرانی گی. ایو شعر کې ک ان ربک لم یخلق لخشیته سواهم من جمع الناس انسانا، ګویا الله د خپل یې د پاره دین ما شو نور څنګه پیدا کړي. الله نه دونه ډیر یې راکې دره سبه کو دا سر په سر په الله د خپل یې د پاره پیدا کړي. نو حملت امه وهنا على وهن، خاص کر د مور خدمت ډیر کوي. ولی حملت بارک د مور د وهنن په تکلیف الله وهن سره د بل تقریب نه، یو تقریب د ګیړې د ګرځولو او بل د پیدایش و فسوالتي نه پرې کول. نه رفیع عمین په دوه کاله کې دي انشکر شي کوربا زما لپاره د مور او پلار لپاره لی المسؤول خاص ما ته راتل دي. و ان جا دا کچر کوشش تا باندې مور او پلار انا بدې خبره چې شروع کړي ما سوا چې نه تا د پای باندې علم پراتو ته یو ما د دې تابعداري مکوه. د مور او پلار ډیر لوی حق دی، خو که د ګناه خبره ته کوي د ګناه باره کې به منې نه، دنیاوي خدمت به ښه ډېر کوي. ولو که مور او پلار دې کافر امي، خو د مور او پلار خدمت شته. البته د ګناه خبره ته کوي ګناه کې به خبره منې نه. نبي علیه السلام ویل اطاعت لمخلوق فی معصیة الخالق، د هر چا دا قانون دی، هر مخلوق که هغه تا ته د ګناه امر کوي نو ګناه کې اطاعت نشته. ی مثلا امیر دی، امیر طاعت فرض دی، خو که امیر تر گناه امر کوي نو د امیر مننه بیا نشته، په گناه کې بل هیچا طاعت نه کوي. و صاحب ملګری اشد مور او پلار سره یا ژوند تیرو د مور او پلار سره بی دنیا دنیا کې معروفن په ښه طریقه باندې، او وتر سبیلا من انا بین یتام داری کو نه لاله اغه چا چې راګرځي ماته د مور او پلار سره ژوند تیرې خدمت به کوي، خو اتباع به د چا کې سبیل من انا به الیه، د هغه چا چې هغه راګرځي الله ته د محمد رسول الله او صحابه کرامو په طریقه څوک رواني د هغې تابعداري به کوي. سبیل من انا به لار د هغه چا چې الله ته راګرځي. ثم الیه د هر چا اتباع مه کوه، دې ته ګوره چې دا بنده الله ته راګرځېدلی دی او کن دی. ثم الی بیا ما ستاسو واپسې د خبر به درکړم بما کوندم تامن پاس باندې تاسې کول. یا بنه یا ان حدیث پورې جمله معترضه ختمه شوه، دوه ایتونه سو جمله معترضه وه او مخکې وروسته د لقمان حکیم نسیرتونه دي. یا بنه یا ان تکون مثقال حبه من خردل فتکون فی صخره او فی السماوات او فی الارض یأتی بها الله ان الله لطیف خبیر. د دې حاصل داري چې لقمان حکیم په زوی ته وای چې بچی د الله نه یو شی نه پټیږي، که ته یو کار کې د نیکۍ یا د بدۍ هغه د وري دانی عمره وړوکی نو هم د الله نه پټیږي، او که د ګټې په منځ کې نو هم د الله نه یو شی نه پټیږي. که آسمانو کې نه پټیږي، په ځمکې تیارو کې نه پټیږي. ان مقصد دا یو شی چې د بنده نه پټیږي څلور وجې، لکه زموږ نه یو شی پټي ولې وړوکی په نظر نه راځي، خو د الله نه داسې نه پټیږي. دارنګ یو شی زموږ نه کله تیارو د وینه پټ شي، یو شی په تیاره کې دی پناه دی، په دې وجه هم د الله نه پټیږي. په ګټه کې دننه یو شی دی د الله نه پټ نه دی. کله یو شی د لریواله جدایي د وینه پټیږي، لکه مثال یو شی آسمان کې دی، موږ ته علم نشته چې بر آسمانو کې څه دي او الله تعالی څه معلومي، یا د ځمکې تیارو کې دی، لکه مثلا زمیندار دی د ځمکې تخمونه وکرل نو تیاره کې پناه شي، موږ ته نه ښکاري، خو د الله نه پټیږي. نو د الله نه یو شی د وړوکوالي نه هم نه پټیږي، د پردو د وجې هم نه پټیږي، د آسمانو لریوال د وجې نه پټیږي لکه آسمانو کې، او د تیارو د وجې هم نه پټیږي. نو حاصل دا شو که ته نیکي وکړې که ډېره وړه امي، خو د الله نه پټیږي. نه بدي دې وکړه، دا بدي که ډېره معمولي ده هم د الله نه پټیږي. نو یا بنه ای بچو، انها یقینا دا خصلت، انها یقینا دا خصلت د نیکۍ یا بدۍ. ان ته کوئی مثقال حبه مقدار دا دانی د وري نه، یی دا په ګټه کې یا په آسمان یا ځمکه کې راته به کوي بیمان الله. او دې ژبانې بانې په سینو لیکل چانه یو شی ورک شي، نو دا یاد دی وینه الله به را پیدا کوي. یقیني دا ډېر مجرب آیات دی. موږ چې کله هجرت کاو دې واورو کې زموږ د تمانچه ورکه شوه، موږ بره په غره کې کتل چې بره نوی درې. دا یاد ملګرو ولوسته، پنځه خواوشه ملګري زما سه وو، ټول ته ما دا یاد ویوی. بیا ښکته ملګري کوز را روانو، غالبا حضرت مفتي صاحب هغه راخوی شو، واورې په نته وویل په هغه کې تمانچه را بیدیا شو. نو یقیني دا ډېر مجرد دی، د ورک شوي شي دپاره، چا نه یو شی ورک شوی دا یاد وویي، نه الله یې را پیدا کوي. ان الله یقین الله فلاتون بارک بین، یا خبیر خبردار دی. یا بنی یقیم الصلاة، مخکې د عقیدې مسایلو ته بیان کړو چې د شرک نه ځان ساته. اوس ورته نور اعمال اربع ذکر کوي چې د لمانځه پابندي کوه، امر بالمعروف نهی المنکر کوه، او په دې لاره کې چې کوم مشکلات راځي په هغې صبر او برداشت کوه. څلور خبرې بیان کې نورې ذکر کوي. یا بنه ای بچو، پابندي کوه لمانځه، امر کوه په نیکۍ، منع کوه نارواونه، واصبر صبر کوه لا ما اصابک، المعروف والمنکر عمل پاس دي. بعضې مفسرین وایي چې المعروف توحید، المنکر شرک، خو دا یو مستاق دی. نور معروف والمنکر عمل پاس دي. واصبر صبر کوه لا ما اصابک، واصبر تا ته رسیږي، ان ذلک من عزم الامور، یقینا دغه دا کلکو کارونه دي. ولا تشعر خدك للناس، اول عقیده بیان شو، بیا اعمال بیان شو، وسط اخلاق بیان ای چنده. ولا تشعر خدك للناس، یعنی مقصد داره عاجزی کوا، دنیا و تکبر نزان ساتا، دنیا تکبر مکوا، مستی مکوا. ولا تشعر، الله مکه گوا خد ده کاننگی است را لین ناسی ده خلق کنه، لین ناسی خلق ده سپخ کاری، یعنی مقصد داری او سره تا تا خبره کهی او تا تی سر کو کله لی و بل طرف تا گوری دا سی مکوه، بلکه سوچی تا خبره کهی مخامخ متوجه و تا ودریگا. لکه بعضی خلق تا تا با تا خبره که دیو بل زیت گوری. پنج پیر شیخ رحمه الله و یو سری تا می خبره کلم بل طرف تا و ما تا شاو گلو بل طرف تا می تیم اخکو. چې دا څه کوي، دا ته څه کوي، ته خبره کوم ته کوم طرف ته ګوري. ولا تشعر، داسې مه کوه چې یو سړی ته سپک ښکاري، هغه ته خبره کوي او ستا دعوت یې بل طرف ته وي. او لین ناس سمه ده چې خلک ته سپک ښکاري، خو داسې یو سړی یو مجرم دی، ګناهګار دی، د هغه نه هجران او بایکاټ کوي، جدا خبره ده. خو یو داسې یو سړی ته بیکار او سپک ښکاري، نو داسې مه کوه. ولا تمشي ما فلما کې مران په مستی باندې، الله چې ګرځي نه خپ عجزې باندې ګرځه مستی مکوه مکه تیر شي و عباد الرحمن الذين يمشون الارض هونا ان الله خلقنا فمن كل الارض كل مختار ان الارض لوی کون کی بحر کون کی سرا واقصد في مشيكا اللاوي من رويكا فخفل تلوكي واقصد في مشيك سمعنا فتلوكي من الله ده حكم خيال ساتا ده پیغمبر ده طريقي خيال ساتا دير تيز مزا چه پا من دروالي او دير پا دمم مزا چه بيخيل ناجور و بیمار شان تروالي بلکه پتلوكي سکو من رويكا و درمیانا مزل کوا نګوري اڅ کې د الله حکم د پیغمبر طریقه شته په تلولو کې پر افطار کې د پیغمبر طریقه شته اڅ کې مې نه لري په کار ده یا مثلا یو سره ګاړې زولې موټر سایکل نه ګاړې نو وخت چې په مشي کې اړتیا هم شامل دي ان دې سپیډ مو وا یا سره د مثال اس باندې نو اس په زولې ګلو کې سره وخت چې په مشي په اڅ کې نه طریقه خو ده دي په سره په اځه روان دي او دانه که په آس او یا بل سوالی سور دی او که په گاڑی که سور دی دیر طول دا پار دا عدد دی چه وقت شد فی مشک پا طوله که بسه که میان روی بکه او واغ دی اللہ او کارا که من سعود اکر آواز فلنا دا ما دا خبرو کم دا اللہ حکم شتا چه خبر دیری پا زور مکوا بلکه آواز دخکت ساعتا او من سعود اکی من تبیزی ذکر کو دیکھ لیتا اشارہ چھے کل آواز چھے تولو کی سوابی لکہ اذان کے نو اذان کے چھے سورا آواز پرتکے دونے سواب دیری گی یا تلبیہ دا حاجی تلبیہ وی لبیک اللہم لبیک نو پاگی کی آواز پرتکول لا خطری قرہ خو پا عام زینو کی آواز کتا ساتل دیکھ سواب دی او ان انکر نسواتی لسوت الحمیر دی مقصد داری چن لا کوم سره بی ضرورت आवाज پورته کوي دغه مثال خره دی لکه خر بی ضرورت आवाज پورته کوي لکه نور حیوانات کې دا قانون دی چې کله ستړي شي بوش پیرای شي نو आवाज کوي او خر چې کله خدمای او خو په شور کې نه دا وخت په زور اناره کوي نو سمانه بی ضرورت आवाज پورته کوي د خر سره مشابهت دی ضرورت نشته او ته په زور خبرې کوي یا بعض خلکو دا غلط عادت دی مثلا ام پی 3 ځان ته لګولی موبایل ځان ته لګولی په زور یې لګولی نو ښه خو دا رسلی ځان اوري په میګونه کې دی واوري یا مثلا آواز یې کمی ځینې چا مجلس ته ورشي یا ډېرې نو غړمبا جوړوي دوه درې واړه بېلابېل کسان ناشي په ام پی 3 نه موبایل لګولی یا بې ضرورته شور او ځواک چې شروعوي یا بعضې خلک په ګاډو باندې بې ضرورت ارنټونه ډېر زیاد دا کوي نو ګوري قرآن د الفاظ عام دي او دې مقصد دا چې بي ضرورت آواز نه پورته کوي که څوک بي ضرورت آواز پورته کوي نو یې خراب شان تري لکه ښکته دی پنجاب کې نه بریدیان د جمعتون ته چې ورشي ټوله شوه په لو سپیکر کې لګی سره به خوب نشي کولای السلام و سلام علیک یا رسول الله ټوله شپه دا چلو شروع ای ان کله سوالیک اندې ناکا د آوازونه خام خواز دخره دی الم تر ان الناس خلقوا ما في السماوات دا دین دلیل عقلی دی صورت کی شروع شو اول کی دلیل عقلی بیان شو بیا دلیل نقلی و دو لقمان حکیم نه دا اوس بیا دلیل عقلی شروع شو آیتونه ګوره چې الله تابع کړي تاسو هغه چې په اسمانونو کې او چې په ځمکه کې دي و اسبغ الله پوره کوي تاسو باندې خپل نعمتونه ظاهرتا ښکاره نعمتونه و باطنه پټ نعمتونه د الله دو قسمه نعمتونه دي ظاهري دي او باطني دي ظاهري نعمتون هغه دي چې عام خلک یې پیژني مثلا مال اولاد شو جیداد شو پسونه سروي شو د عام خلک پیژني یو شل بانډه چیرې نو په دې پوهیږي چې دا دونه ګډې او بزیان نه راکړي دا نعمت دی دا ظاهري نعمت دی او یو باطني نعمت دی باطني نعمت هغه چې هر سړی نه پیژني د لګو خلکو سي قدر یو دای قدردان ډیر کمی مثلا ایمان شو اسلام شو قران کریم شو یا علم شو یا هجرت شو یا جهاد شو یا نور څومره نیک اعمال دي د ناو د رسول سمینه کول توکل په الله کول انابت استقامت صبر رضا بالقضاء، فرار الى الله، اسونه باطینی کارونه نیک اعمال چری. نو دا دسی چې دی پی جاندون کې لخ خلک د لګو خلکو صدیق قدری. نو باطنا او نعمتونه چې عام خلک پینه پویږي، لکه عام خلک دسی او صد عالم قدر نه، لکه هغه ته دا پته نه چې مثال علم څومره لوی نعمت دی. د مجاهد قدر وسانه ځکه بدې نه پوهي چې جهاد څومره د الله لوی نعمت دی. نو بهرحال بعضې باطني نعمتونه وي چې د هغې قدردان ډېر لږ خلک. مثلا یو سړی غریب دی، عاجز دی، مسکین دی، په عام معاشره کې هغسې ډېر نظرانداز، څوک هیڅ خیال نه ساتي، لحاظ یې نه کوي. په چم ګاونډ کې مثال ډوډۍ شوي، څوک دعوت هم نه ورکوي. خو نبی علیه السلام وایي روبه اشحس اغبره لو اقسم لله لابره، ببر سری ګردونه پرې پراته وي. خو الله ته دونه ګرانی که په الله قسم وکړي نو الله یې قسم کې بری کوي. نو ګوري دا خلکو د الله څخه قدر ډېری، یا د مدرسې طالب او چڼی دی، که نه د عام خلکو څخه قدر نه وي. خو لیکن نبی علیه السلام څه وایي؟ وإن الملائكة لتزع أجنحة رزون لطالب العلم، ملائكة تخبل وزري غوري. نقول إذا الناس قدر شتا، ملائكة سي قدر شتا. ولكن عام عشرة كسنة قدر ني. نزل شابان الله باتيني نعمتونا كدي، خد باتيني نعمتونا في جاندون كي دار دير لك خلقي. أو دي قدر دان في معاشرة كي دير كمي. ومن الناس ان خلق ما جاكلك الى الله فلين كبغير دلنا بغير دلنا بغير دلنا كتاب وازيهنا وإذا قيل لهم زجر وإذا قيل لهم اتعي ما أنزل الله قالوا بل نتعي ما وجدنا لي أبانا. دائر بقرة ومائدة كم ترشيه. ولو كان الشيطان يقل كلي الشيطان تليل أبلي العذاب يسعي العذاب دور قرمتا. وما يسلم وشو إلى الله ومسلم فقد استمسك بالعروة الوسقى. فذيك الله دا مؤمنان حال ذكر كي أغسوك شيء. وما يسلم او چا چې تابع کو خپل ځان الله پاک ته، الله ته غاړه کې خوده، وهو موسین، نو دی سو نیکمل او علم واحد و، الله ته غاړه کې خوده، عقیدې د توحید ده. نو په قدیس سم سکه دا سده منګولې ولګولې پاک کړی مضبوطه باندې څه مانا؟ د دې مثال هغه چا دی چې کلکه کړی ده او د کلکه نیولي، د لوېدو هېڅ خطرې نه وي. نو یو سری عقیده د توحید او بیا الله ته غاړه ایښي، د ده د ګمراه کېدو به هېڅ خطره نشته. دی یقیني خبره ده، سړی قرآن او سنت باندې کلکې منګولې ولګوي، د دې مثال داسې یو کلکه کړي، یو سړي کلکه نیولي، نو ګوره دغه سړي د غورځېدو خطره نه وي، نو د دې ایماندار د ګمراه کېدو به خطره نه وي. نبی علیه السلام څه وایي؟ لن تزلوا ما تمسکتم بهما، چې قرآن او سنت منګولې ولګول هېڅ چری به ګمراه نه شي. دا خلک ولې ګمراه کوي؟ قرآن او سنت منګولې نه لګوي، قرآن سنت عمل نه کوي، په خپله ګمراه شي. چې کله قرآن او سنت منګولې، یعنی په هغې عمل کېږي، نو بیا قطعا سړی نه ګمراه کېږي. نو په دا په قدیس سم سره کې تشبیه ده، چې ګورې دې سړي مثال د هغه چا دی چې یو کلکه کړی، یو ده کلکه نیولي، څنګه چې دغه سړی د لوېدو نه په امن کې دی، نو دارنګې دا حق وارث د ګمراه کېدو نه په امن کې دی. وإلى الله عاقبة الأمور، خاص الله پاک ته انجام د ټولو کارونو دی، یعنی واپسی د ټولو کارونو ده. ومن کفر فلا یحزنک کفره، تسلی الله وسو چې کفر کوي غمجن دی نه کی تا لره دای کفر، یعنی مقصد دار یو سړی کفر کوي، نو پیغمبر ته خفګان مه کوه، ځکه دغه د کفر ته ذمهوار نه یې. او پلا ژوند که تا د غمجن نه کې څه معنه چې ته کار خپل پرېږدې؟ لکه ګورې کړې یو سړی دین کار کوي، خو دا خبرې ته څوک غوږ نږدي، محنت کوي کوي، خبره ځای نه نیسي، نو دی غمجن شي. نو چې غمجن شي نو بیا خپل کار پرېږدي، نو الله خپل کار به نه پرېږدي. پلا ژوند که دلته مقصد نفي د حزن د غم نه ده، غم خو غیر اختیاري شی دی، سړی خامخا غمجن کېږي، خو دلته ته مراد هغه اثر مرتبه د حزن دی. لکه ځینې وخت یو سړی محنت کوي، د هغه محنت ځای نه نیسي، خبره باندې څوک عمل نه کوي، نو دی پریشان دی چې دا کار پرېښودل غواړي، نو الله وینه کار به نه پرېږدي. الینا مرجعهم فننبئهم بما عملوا ان الله علیم بذات الصدور، نو ماتهم قلیلا ثم نصرهم الى عذاب غلیظ. الله موږ پیدا ورکولی ته لږه، بیا به موږ په زور بوزه الى عذاب غلیظ، هغه عذاب سخته. ولئن سألتهم من خلق السماوات دا دریم دلیل عقلی دی خود دا دلیل عقلی اعترافی بیانی ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله دا تفریده چې هر کله مشرک دا اقرار کوي چې خالق یو الله دی نو الحمد لله صفتونه دي الله لره بل اکثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض دا څلورم دلیل عقلی دی سورت دی إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة تنزم دليل عقلي الله يكشف لها رشبة ما كل من شجرة من الاستغراق ده فعلي يعني دار طول وني سشي قلمون شي والبار ودا درياب يمده زياد كده لنا من بعد رسل ختم دود ده ده سبع أبحر هو دريابنا نو ما نفلت الله وي ختم بنشي كلمات الله إلى الله كلمة الله كلمة سري الله معلومات الله علمنا صفتنا حكمتنا عجائبات قدرتنا هذا مقصد داري الله صفات غير متناهي دي الله دمر غير متناهي دي كدار طول درياب شي دنيا نشافه داري ګوري دنیا کې ټول یو بحر دی یو دریاب دی خو بیا مختلف علاقو کې تقسیم شوی مختلف رنګونه دي نو د دې وینې په بیلابیل نومونو مشهور دی دا بحر هند دی او دا سه بحر قلزم دی او دا بحر ابیاس دی او دا فلان او فلان دې نومونو باندې یادیږي دنیا کې دا بحور دا ډېر زیات دی که دنیا دا نقشه سره ګوري نو د آبادۍ نقشه کې کمی او زیاتی او بخکاری دی نقشو که اکثر اغا شنی او بخکاری نو دنیا که دا او بر دیر زیاتی دی پا نسبت دی وچی باری او بیا دا طول بحر دی دنیا نا چاپی را شوی ری نلاوی دا دوم را چی دی دنیا نم زیاتی دی دا او بود دا بحر دا طول سیاهی شی او دا دنیا دا طول ونی دنیا که سمر ونی دی دا طول قلمونه شی د الله علمونه صفتونه او قدرتونه عجایبات دا لیکي نو دا په قطع نحاته نشي کولی پوه شوی پې ګورې د الله څونه عظیمه قدرت او لوی معلومیږي چې الله څونه لوی ذات دی چې ګورې د ونو څه شمار نه دی څونه ځنګلي دي غرونه او ابادیانې د ونو نه ډکې دي که دا ټول قلمونه شي او په دې ټولو باندې د الله تعالی صفات عجایبات او قدرتونه دا ټول به ختم شي خدا نه علمونه قدرتونه او عجایبات نه ختمیږي دا ولې د هغې وجه دا دریابونه ټول متناهي دي او که د دې دریابونه څه و داسې دریابونه نور هم ملګري شي یعنی اته دریابونه جوړ شي خو دا ټول متناهي دي او ټول ولې متناهي دي ځکه دا یو بحر متناهي دی دا بل چې څه ملګری شو دا متناهي دی علماوي مجموعه د متناهیانو څه یي متناهي مجموعه د متناهیانو مثال یو ګیلاس اوبه متناهي دي بل ګیلاس کې اوبه دي دا متناهي دي چې دا دواړه غبرګې کې دا څه دي متناهي دي نو دغه نه دا دریاب هم متناهي دي دا اوه دریابونه چې څه نور ملګري شي دا متناهي دي مجموعه د متناهیانو څه متناهي او د الله علمونه او قدرتونه دا غیر متناهي دي نو متناهي په غیر متناهي حتی نه شي کولی پوه شوی پې په دې وجه د الله تعالی علمونه او قدرتونه دا به نه ختمیږي الله ولا وان ما في الارض الله كشرات بو زمك كلمه شجره من دي استغراق دي دار طول ولي اقلام قلمون شو البارو دا دريا يمد هجات كده رمين بعد رسل ختم دو دين سبت وفورين و دريا بنا و عربي كده كسرت د پاره دي كو ني او بشمار دريا بنا سمرگريش نو اما نه پرنه خلمي كلمات الله الله كلمه د الله کلمې سري د الله صفتونه معلومات قدرتونه عجایبات ان الله خلق الناس زورور دی حکیم حکمت والا دی ما خلقکم ولا بعض الا کنفس واحده دلیل عقلی الله نه احساس پیداش نه پورته کول مګر شان دی یونه پس باندې دی یعنی مقصد در الله دونه قدرتونه لري چې دنیا کې د اربونه مخلوق د قبرونه راپورته کول دا ته داسې آسان دی لکه یو بنده راپورته کول یو بندلا پرتکل لا ته انتهایی آسان دی نو دا ټول مخلوق په یو ځل راپورته کول دا الله ته آسان دي. الله دونه لوی ده، دونه لوی ذات دی. ان الله سمیع بصیر. الم تر ان الله یولج اللیل فی النهار بے دلیل عقلی. او د دې دلیل مقصد دا دی چې ګوري په دې زمانو کې هم واقعي خیر دی او الله چلیږي، شپه ورځ نور سپومی، دا ټول د زمانیاتو لري. په دې زمانیاتو انقلاب څوک راولي؟ الله یې راولي. الم تر ان الله یولج اللیل فی النهار ویولج النهار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمن کل یا ټول چلیږي الی اجل مسمن، دا نیټې مقرری پورې چې د قیامت ورځ ده. د قیامت د ورځ پورې نور سپومی، شپه ورځ دا به چلیږي. چې قیامت قائم شي دا شپه ورځ نور سپومی دا ټول ختمیږي. وان الله بما تعملون خبیر ذلک بان الله هو الحق. دا نتیجه ده مخکې دلایلو بیانی، مخکې دلایل عقلیه بیان شو. نو اوس الله وي دا بیان د څه لپاره دی؟ چې بان الله داسې قصه نه ده، بلکې دا بیان د دې لپاره چې تاسو یقین یاش، ذلک لتستیقنوا. دلته مقدر دی، دا د دې لپاره چې تاسو یقین راشي چې ان الله ولقوا الله تعالی حق ذات دی. وانما یدون من دون الباطل. دا الله نما سوى نور چې دي دا ټول باطل معبودان دي. نو څه معنی دا حق معبود بندگی وکي؟ الله معبود بر حق دی. د دې نه بعض علما معنا کوي لا اله الا الله، نشته معبود بر حق. دا بر حق ته کې ولې وي؟ دلته راشي بان الله هو الحق، اله معنا د معبود، ځکه معبودان خو نور هم شته. که ته وایې لا اله نشته بل معبود، نو معبودان خو بې حسابه دي. نو موږ ورسه دا ټکی لګوو چې نشته بل معبود بر حق. بعض علما ورسه دا لا اله معنا لا معبود بحقین، او دا شته کې ویلی. وانما يدعون الى من ما سوى ان نبات الا الله العلي وشد الكبير. العلي وشد الاسمان ده پاسري الكبير لوي دي. الم تر ان الفلك بل دليل عقلي. اتنه گورش کشته روانه ده بدري عقلي. الله په نعمت باندې، الله په نعمتونو چري، نعمتونو سري معتدله هوا ده چنا برابر هوا دا کوي. ځانګي ده الله نعمت داري چې په دې کې د جازونه د خودلو طریقه نه تاو کودله. او دا نه دا جازونه چې کوم شینه جوړیږي هغه نه پیدا کړه. ډیرو کوم ډیر پات چې نه وتاو سمین آیاته د هغه زنایل خپلونه من آیاته. د دریاب کې ډیر ناشته دوی، دریاب کې سره ګرځي، نو دریاب کې اوبه ډیرې زیاتی. دا نه دا جازونه کشته دریاب په سر روانی ډوبیږي نه، په دې کې میانی رنګارنګ اوبه پکې مخې ته راځي. ان فی ذلک لآیات یقین دی خامخا ډېر نښې دی. کل صبارین د هر صبر کوونکي او شکر ایستونکي لپاره. و اذا غشیهم موج کالظلل دعوا الله مخلصین له الدین. زجر مشرکینو ته دای حالت ذکر کوي چې الله د مشرک خدا حالت دی چې کله دریاب کې راګیرېدو خطرې شي، تباه کېدو خطرې شي، نو الله بیره مدد کوي. وایځا وشیم کچ پړې د مویون چپی کا زلال په شان د وریځو باندې زلال غټې وریځ. دعو الله رب الله د مخلصین خالص کوونکي الله لره د چغې پنم نه جام کچ الله بشرې لل بلې وچته په مینو مقتصده زیدې نمیان روي. مختصر سمانه بعضی نیک چلنه ای میان رو چلیگی. و ما شده بیعت این کانه کنگ دیتون نمگر ارتاگ ناشکره. یا یون ناسو تقو ربکو مخشب یو من پا دیت که اللہ دعوت ورکی توحید تا ات تقو اللہ نیه رو کئی توحید اومن ای تقوازان کرا ولی اب اللہ وخش یو من دی قیامت نیه رو کئی دی اللہ نیه رو کئی او دانه کې د قیامت نه یره وکي. او بیا د قیامت هغه سختیم بیانوي چې الله دا سخت ورځ ده چې پلار او زوی به د یو بل په کار نه راځي. نو د قیامت دا سختې ورځ الله یره وکي. یا یو ناس هر کوی لږ د رب سانه وخشه ولې دا ورځ نه راځي چې بنده به نشي کولی وادن تارن وادي خپل زوی نه ولا مولود نه بچي او جاز نه بدور کولې شي ان والد خپلفان شین دی او شي ان وعد الله يقن يقين وعد الله رشتنی دا فلا تغرنكم الحیات الدنيا دوکا دینه کتاب سره جون دنیوی الله دنیا دوکا نشي لکه دنیا باندې دوکا کېدل شي بعد خلق دنیا جون همیشه غونې ښکاره شي دا په دنیا دوکا کېدل دي ځان یې په دنیا دوکا کېدل دا دي چې دنیا کې ټول عمر اړم یو دین نه سوخ نه وي ولا یغرنکم بالله الغرور دوکا دینه تاسو نه نه الغرور دوکا باس غرور د غین زور دی صفت مشبه صیغه ده یعنی په الله دوکا نشي چې ګن یو سړی وایي ځه الله غفور رحیم دی غلطیان یې هم کوي او ځه الله غفور رحیم دی ان الله عنده علم الساعه ونزل الغیث په دې حال کې بل دلیل عقلي ذکر کوي او دې کې د نسنا د علم بیان کوي او په دې حال کې پنځه خبرې ذکر کوي چې دې پنځه خبر علم صرف د الله سره دی د الله نه ماشوه د بل چا سره دې پنځه خبر علم نشته علما واقع ذکر کوي چې منصور بادشاه خوب لیدلی و ملک الموت وایي زما څومره عمر پاتې دی نو ملک الموت داسې د پنځو کوتو باندې اشاره وکړه هغه د خلکو نه دې تعبیر تپوس وکړي داسې خوب لیدلی دې څه تعبیر دی نو چا ورته وویل چې د دې مقصد داری پنځه کاله عمر دی پاتې دی چا د دې مقصد داری پنځه میاشتې چا ور پنځه ورځې امام ابو حنیفه رحمه الله ورته وویل چې په دې کې دی ته اشاره چې الله عنده علم الساعه یعنی مقصد داری دا پنځه هغه خبرې دي چې د دې علم صرف د الله سره د الله نه ماشوه بل څوک پرې نه پوهېږي نو یو د عمر علم د الله نه ماشوه بری چاته نه ملایکو ته هم دا علم نشته انسان به کله مري دا علم په الله پورې خاص دی نو ان الله یقین الله په عینو الاصل علم الساعه علم د قیامت دی وینزل غیث لرګي باران علم د قیامت چې قیامت به کله قایمېږي لکه جبریل د نبی علیه السلام نه تپوس کړی متى الساعه قیامت به کله قایمېږي نبی علیه السلام علم المسؤول عنها بأعلم من السائل د دې باره کې ماته ستا نه زیات علم نشته دی نبی هغه وویل د قیامت علامات راته بیان کړه نبی علیه السلام علامات ته بیان کړه خو د قیامت هغه د قایمېدو وخت او تاریخ د الله نه ماشوه بلي چاته نه دی معلوم وینزل غیث الله رالیږي باران د باران تفسیر علم چېرې څونه باران به ورېږي یا دا باران به فایده منې ضروري به وي تفسیر علم دا صرف د الله سره دی ویعلم ما فی الارحام پوهېږي په هغه باندې چې په رحمونو د میندو کې دي د مور په ګیړه کې اولاد دی نو په هغې صرف الله پوهېږي چې مثلا دا به هلک به وي که جینۍ به وي دا به کله پیدا کېږي دا به نیک عمل وي که دا بد عمل وي دی مالدار وي که غریب به وي دی په کوم علاقو وخت تېروي کوم ځای ته به سفرونه کوي نو دا تفصیل علم په الله پورې خاص دی لکه دا بعض علمونه نن سبا ډاکترانو سه موسي هغې مثال د یو ځانه مثال معاینه وکړي نو د هغې ته هم علم کېږي چې مثال دې ګیړه کې بچه شته یا نر دی یا ښځ دی یا دونه وخت به پیدا کېږي خو تفصیلي علم اوسه نه وي دا اوس اجمالي علم وي خو تفصیلي علم چې ده به عمر څومره وي د ده به مالداري غریبي څومره وي نیکبخت او بدبخت وي دا صرف په الله پورې خاص ده وما تزد نفس نه په یو نفس ما ده تک څوبه کوي غلن سبا ده په سبا د حالاتو علم د الله نه ماشوه بل چاته دی لکه سبا تا پته نه سبا مړې کو ژوندی چې ژوندی څه کار به کوي وما تزد نفس نه په یو نفس به ای ارض تموت کوم ازمایکې به دې مري دا علم چاته دی چې زما مر په کوم ملکې کوم علاقه کې دی ان الله یقین العلیم پر خبیر خبردار دی